दिल कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे कखे अरे रे रे रे दिल दिल दारा मेरा तेरी कते कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे कखे चल चल सड़कों पे होगी टैन टैन टैन टैन ऐसी चलो यार अब के समंदर भी पुल पे चले फिर तू चले उस पे या मैं चलूं शहर हूँ अपने पैरों तले कोई चाल ऐसी चलो यार अब के समंदर भी पुल पे चले फिर तू चले उस पे या मैं चलूं शहर हूँ अपने पैरों तले कहीं खबरे Kids.